أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورة بقرة طولا سلور حصو کی تقسیم شیوا اول حصہ کی اس بات دا توحید ذکر شیو یعنی عقیدہ باستا دا توحیدی پدوے مہ حصہ کی اس بات دا رسالت و پاغی کی نہا اعتراضنا دا یہودیانو او دا مشرکانو بیا پدرے مہ حصہ کی جہاد پی سبیل اللہ تعالی او سلورم حصہ کی انفاق پی سبیل اللہ تعالی نو اول نمبر عقیدہ بخفل اسمی عقیدہ بستا پیو اللہ باندی دویم نمبر نبی علیہ السلام و سلام با پیغمبر منی داغا طریقی بخفلے دا دوانا با پتا کی سنگ رازی دا غواری دا دعوت کار دا غید فارا با جہاد کے کوشش بکے او بیا چی جہاد دی کل اشرو کو دعوت کار دی شروع کو نو بیا دا غی سر سر با انفاق فی سبیل اللہ تعالی کے نو پا دے درے محصہ کی باس دا جہاد دے درے اہمی خبری پا دے کی ذکر کی گی. اول نمبر تہذیب الاخلاق یعنی مجاہد سڑے اغبا تربیت یافتا ہی اغبا لس قوانین پلی علبت مجاہد موحد جڑی گی اغم کا ذکر کری دی. دویم نمبر سیاست المدنیہ دا معاشری اصلاح کول دا معاشری اصلاح با علا کی گی کل جتا سلور قوانین خپل کی. اول نمبر قصاص من الظالم ظالم نہ چکل بدل اغستے کی گی نو آغا بیا ظلم نہ کئی. دویم نمبر قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال با دا شریعت مطابق تقسیم ہے یا چی مڑکے گی نو دا قانون شرعی داغی وصیت بکے. دریم نمبر قانون دا دے چی روجہ بنی سی زکا ستا سر دا بل دا غریب دولگی احساس پیدا شی یا دا چی کل جہاد لزی نو تبا فولگا باندی عادتی والا بسی غزا کولے شی جنگ بسی کولے شی. او سلورم نمبر نہی عن الارتشا رشوت بناخ لے ملک بحال سمیگی ستا چی عمل کیش رشوت نہ چلی گی کل چی او سرے پا یو حدہ باندی لگی یو مشریوتا ملاوی گی نو آغا پا خپل قابلت باندی لارشی نو دمگ کی اصلاح باغی سرکی گی. واس منگا درین نمبر چې روجه ضبط النفس پل ځان به کنټرولې نو هغه کې و ذکر کوي او حل لکم لیله الصیام الرفس حلال استاسو د پاراش پد روجی پشپد روجی کی جماع کول څه مطلب یعنی اول دروجی اول ابتدائی د اسلام په حالات کې روجی حکم سو کله بچی دو قولونه د علماو ما خام ازان بوشو روجه به ما تکلی شوا بیا د ما خوستن ازان بجوشو روجه به بند شوا نه بجی ما و نه خوراک نسکاکی سبا نو بل قول داده دا علماء کرام ما خام ازان سر بروجه ما تیدلا ترها و پوری با بوزه و ترسو پوری چی سوک با دشوه نو چی خوب با دیوکو ده بشوی کلس منتا با دشوی بیا برای شوی نو باستا روجه بنده سبا ما خام ازان پوری بیا بسا نخوری نو پا دی بارا کی اول نمبر سختی دی روا وس آسانی رالا سمطلب کله چی مثال پا تور دنیا کی ڈاکتر دی مریض ولا لاړو نو مریض تا اول نمبر وی چې تا با مرچکی نخوری دا مرچکی بی با هم نبی که مرچکی تا با گوری هم نو دا کتل ور دا ناروا نی دل با دیگی نا کتل یا بی خود دیری سختی دا وجی نور تا وی لکتا نسواری تا وی چی نسوار با نکه نسواری سڑی پا خواکی با هم نکه نی نسواری سڑی پا خواه تیره یه پس پیگمکی با مالوچ ورکه نو دق شانتی که یو سڑی دیو کار نا آوری نو آقا دیر سخت حکم بورتا ولی که سخت پابندی با لگه نو آلا با آقا دا خپل کار نمانه کیگی لکه اول وقتی نبی علیه صلاة و سلام امت تا سویل ورطویل قبرون تا و بیخی نزای زکا چی دا قبرون تعظیم دزوان ختم کلیشی سموده تیره شوا بیورتوی علا فزورو و خبردار تاسو زیارتون و قبرون لزی چه تاسو تا آخرت یادیگی نو دل تا ولد روجی حکم دیر سخو شان نزول دا دی آیات کریمه اغسو چه کلا دا حکمو چه سوک با ادشو نو داغی نفس بیا دا نه جما کولی شي نه روټۍ خوړلی شي نه به اوبس کلی شي په ده باندې روژه بنده کړی شوه عمر رضی الله تعالی عنه هغه کور ته تللی دی کور ته لاړو ناوخته د نبی علیه الصلاة والسلام د خوانه کوروالی وکړو بی بی سره جما یې وکړه بیبی رایخ شوا ورتوی و ایتخو روجه وی دا تاسو قو زخو دا شوی اوما اغاوی نا ما تاییخ مندلی وی تاییخ وی اغاوی نزو دو ما راغ نبی علیه صلاة و سلام کوالا نبی علیه صلاة و سلام ورتوی و ایتا دا کار سنگو کو امرا دا کار خودیر سخ پابندهی والده تا ولی وکو ستا دا شان سر خدا نهایی اغوی بس غلطی درانه وشو اما ویل قدائی خدا اغو دوا دا شانتی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اغن هم دا خطایی شوا بل صحابی دی قیس رضی اللہ تعالی عنہ اغا تلیو زمیداری کولا پتوکی بیکار کهو کل چی مخام راغی کورتا بی بی تا وی دا قوراک سر آولا چی روجا ما تا کما او دیر دا غریبای دا ورو سنو بی بی ور تا وی یا قیس پا کور کی ہو دا قوراک سر نشت دے ایس سر روجا ما تی دا پارا نشت دے نو بی بی وی سبر وکا تال سر آولم آغا پا مند مند لالا گاون دیانو کگوری کجوری یا بل سے وکا تل اور آولل چوی کتل خوان ادرے صحابی او دره قیس رضی اللہ و تعالی هم حسطر کی ور پڑی شوی دی آغا چکل رای شو ویرا ورا خورا کوئی نا ستا خو روجا بند شوا تا خو دا شوی ستا روجا بند شوا آغا لکه 24 غنټه وشوي او د بیا روزه ماته نکلا یو ورځ 13 شوا بلش په 13 شوا بلش په 13 شوا چې کله دویم ورځ ماسپخین ټیم شو قیس رضی الله تعالی عنہ هغه به او شراب لري وته به او شو ډیر لګی د لاسا نو دا شانتی واقعیات براتلل چې واقعیات براتللو نو الله رب العزت آیاتونه راولېګل الله حسانی را واستلا سوئی او حلل لكم هل عل استاسو دفارا ليله الصيام اغشپا دروجي الرفس جما کول رفس جما کول توي الى نسائكم دخلوا ببيان سرا هن لباس لكم دا پرد دا استاسو دا پارا وانتم لباس اللہ اللہ او دا شانتی تاسو پرد دا دی بی بیانو دا پارا یا ان لباس لکم تاسو عزت دا زنانا عزت دا استاسو دا پارا او تاسو عزت دا دی زنانا دا پارا سمطلب کلچی او سڑے لونڈا گرزی خزے نئی کڑی او آغا کل یو زید زنانو پا خواه ورشی هر زنانه تیویگی دا سره وی پا غلط نیت باندی پا غلط نظر باندی دل تراغله ده خوچه کل یو سره شادی شد دهی نو آغا نبیا سوک دوم را یه را نکهی نو دی وجه نا فرمایی چی تاسو کل وندان یهی سور نور کی براشی وانکی هل آیا ما من کم والصالحین من عبادکم اے لوندانو تاسو ځان لودونه وکئ کته خزای نو انکار مکوا د وادنه ځان لا خاون وکا کته سړی واد دینې نو ځان لا خزا وکا ګوند مگر ځا ک غریبی الله بتا مالدار کی تاله و پیسې در کی تا باندې با فراهی راشی نو دی وجینا وس دی کیږي نو څومره زر در زر بچله واده کوا زکا چی اللہ دا حکم پرمان برداری راشی او دا پہاشون با خلق منشی نو فرمائی ان لباس لکم دا استاسو دفارا لباس تے وانتم لباس اللہ اللہ او تاسو لباس یای دا دی زنان دفارا آو سڑے پا معاشرہ کی دیر بدترین سڑے دے چی دا خفل کور والا داغی خبری یو بل توڑی او نور خلقو دا داغی خبری کئی دا دیر بدترین سڑے دے او دیر ناکار سڑے دے او زکا فرمائی چی دا استاسو لباس دے نبی علیہ السلام فرمائی المرأت عورت اذا خرجت استشرفها الشیطان وای خزا ټوله پرده دا مه هم پرده دے لاسونه مټی هم پردی دی دا شانتی قدمونه هم پردی دی نو چې کله دا بهر تر اوځي نو شیطان پدې پسې منډي وکی شیطان دا چرته پیری شیطان پسې ولګي وای پناز او پناخرو باندې قدمونه دا چې د خلکو ته پام شي نو فرمائی وانتم لباس اللہ اللہ تاسو پردائی دا دیو دا فارا تطول تا دی خزی دا فارا عزت دی او خزستا دا فارا عزت دی علم اللہ فوید اللہ تعالی انکم کنتم تختانونا چی اقیران تاسو یئی چی تاسو خیانت کون کی یئی ان پس هم د خپلو ځانونو سره ډیر صحابه دا سیوچاغې نه به دا غلطي کېدله فتاب علیکم الله فرمایي چې ما مهرباني وکړه په تاسو باندې وعفانکم ما معافي وکړه تاسو ته څه غلطۍ نیم کړې ما معاف کړئ ولقد عفا الله عنهم بل ځای کې فرمایي الله صحابه ته وایي ستاسو نه ما ګناهونه لرې کړي دي ما تاسو معاف کړی یې فالآن باشروهن نو وستاسو مباشرت کوئی وستاسو مباشرت کوئی باشروهن دا بشرت نده مباشرت و تولی وی بشرت دا سرمنی ته وای نو دی وجینا یو سرمن د بری سرمن سره یو ځای کیږي نو دی وجینا دی ته باشرو هلنا وستا سو مباشرت کوي جما کوي وابتغوا ما كتب الله لكم ولتوي اغسچ الله مقرر کړی دی تاسو د پاره الله دل سم مقرر کړی دی نو آغا ولتوا مطلب سده کلچ جماع که گرواله که نو پا دی نیت با نکوا چه اللہ رب رزت ماله یو نیک عمل بچه را کی او یو مجاهد بچه را کی او آغا زد اللہ قرآن ور توخه ما دا نبی حدیث ور توخه ما دا شانتی مجاهد تی جوڑ کما نو آغا با زما دا خیرت دا پارا ذریعه وگردی پا دین ایت مکوا چی صریف مزاق لی نه نه پا دین ایت کوا چی اللہ مالا نیک عمل بچه رای کی و آغا نبی از مجاهد جوڑ کما لکه او را سلیمان علیه صلاة و سلام آغا سل بی بیانی بی آغا دا اراده وکړه چی نن بزد طولو بی بیانو سر ملاوی کما او سل مجاهدین آغا سلیمان علیه الصلاۃ والسلام وی چې زکره مهلاو شم نو الله به مال سل مجاهدین بچی را کوي ان شاء الله دیر شو نو دا غوی بی بینه ولا الله یو ټوکړه د غوخي ورکړه امر ټوله چې ځای شو وای سلیمان ته چې یو کار کې نو ان شاء الله پکې وایا دا سوچ مکوا چې مال زما به دا کار کیږي نه ان شاء الله وای کړه الله خوښ شي نو الله به مال را کی نو دی وجنه فرمایي هغه کمه انجوز والا یهودیان چې راوتلی دي دا غود دا ساجس او کوشش ته چې مسلمانانو د پاره هغه هتیار را وباسي هغه اوزار را وباسي هغه ګولۍ را وباسي چې د دیو منصوبه بندي وشي د دیو بچی نه کیږي او دغه شانتي مسلمانانو کمی راشي په خپله خو هغې کې چرته دا پابندي نشته دی چې تاسو بچی کم راوړئ خو مسلمان سړي ته دا پیشکی په دیوالونو باندې هم لیکلي هغه انجوز والا وای بچه دو هی اچه وای دو بچی راوړه دا بستا د پاره ښیي الله فرمایي که ته یریږي د دینا چې دا بچی نه به رزق څوک ورکوي الله وای نحنو نرزقهم وایاکم اے زما بنده ته مه یریږه زه دله هم رزق ورکوم او تاله هم درکوما تاله هم رزق در کوما او دی بچی را هم ور کوما دینا میریگا رزق ور کولو والا خو زیما او تا دا کوشش که چه تا خاندان منصوبه بندی که و با دیگه استاد فارا دیر علی گناه دا تا قاتل گرزی تا ولی مسلمانان کمی عذر بیل شیر عذری خیر ده او حدیث کی خراقل دی نبی علیه صلاة و سلام پرمایی انکه الودود الولود فإني مكاسر بكم ويتاسخوا دا آغا خذو سرا نکاو کئی دا آغا خذو سرا نکاو کئی تزوج الودود الولود فإني مكاسر بكم دا آغا خذو سرا نکاو نو کئی چاگا من ناکی او دیر بچو راولو والی دیر بچی راولی تا آغا خذی سرا وادا وکا چه مسلمانان زیاد شی آغا دا کوشش مکوا آغا خدا مالا چه آغا ستا سر مینه نکی نیت تیرا چیلی تا کور ترازی وی دنیا دا طول متا دا او دنیا که غور متا غور ساز و سامان آغا بی بی دا چه بی بی دی خواه خطا وستا دا پار دنیا جنت دی خود چه بی بی دی خراب وا دا جب دا سپی پشانتی را استلی وا دا شانتی اخلاق سی نو نو سری دا پار پا دنیا که جهنم دی خدا اکثر چی دا غلطیگی نو دا زما استاد غلطی دا وجینا چه اوله که سره ورده سوا نوی دیر نرمی ور سره کئی نو دا غی دا وجینا آقاوی چه راشا دا سره دا سنه ده ناغا پی اغا خپلا بدماشی خرسی نو بیا روز تا سره لاس نرسی پاگی کی بیا دا سره اختیارات نچلی که خزا پی او چه تا یر رجال و قوامون وی سره پی بیا حاکیمی بیا آقا خزی تا حاکیمیت میلاو شی دا سوجه دا چې سړی د ځان نه بغیرت او دله جوړ کی هغه خوږه ابۍ راوالي او د هغې په سر باندې هغه پرېږدي ښځه ورته څه وایي هغه مني او د هغه ابۍ هغه خبره نه مني نو دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ته د هغه چا سره وعده وکړه چې هغه مینه کوونکی او هغه ډیرو بچو راوړلو والای او زبا فخر کوم په تاسو باندې چې زما او متیان زیات شي چې زما او متیان زیات شي نو زبا په دې باندې فخر کوما. دا شانتی حدیث کی راضی وای کله چې د قیامت ورځ شي د قیامت په ورځ باندې ستا بچي وشو او هغه معصوم او پاک شو ژوندې پیدا شو او پاک شو نو د قیامت په ورځ باندې بعد دغه معصوم څه کوي؟ دغه معصوم ما د عرش ته نیولی عرش ته چې کوم ستن لګی دی دا هغه به نیولی هغه له بغاړې ورکړی الله ته بویا الله زما دا به او دادا جنت ما سره بوزا و چې کله هغه او دادا هغه موحدین تیر شي مشرکان نه وي نو هغه به ورته وایي الله زما دا مور او پلار زما سره جنت ته بوزا الله به زه جنت ته ځمه که نه دې ځای نه نه خوځما د دې ځای نه وایي نه ځما الله به ورته وایي وایي ماشومه ته ډېر روانې ډېر شوې دلته راغلی او د ډېر وخت نه ولاړې او نه ځې ډېر بې شرمه وونکی وای زه خپل مور او پلار هم دې روان کړو زه تم زه جنت ته الله دې ما او تا په دغه کې حساب کړي نو هغه ماشوم چې کله نابالغه بچی ستا وفات شوی دی نو هغه بچی به ستا د پاره سفارش کوي او تا به ځان سره جنت ته بوزي نو ولې ته هلاکت کې ولې ته خانداره مصیبه بندی کې نو فرمایي ولا تباشروهن نه فالآن باشروهن واستاسو واستاسو مباشرت کوي وابتغوا مما كتب الله لكم تاسو لټوي هغه څه چې الله تعالی ستاسو د پاره مقرر کړی دی وکلوا واشربوا او خورای اوس کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض تر دې پورې چې ښکارا شي تاسو ته هغه تار سپین من الخيط الاسود دا تار تورنا. صحابی چی دا آیاتونه واوری دا عدی بن خاتم رضی اللہ تعالی عنہ کور تلاش دو تارونه کی خود دا سپین و تورو سار چی ولگی درانا پتا ولگی دا سپین دا تور کارشو نو آقا رو جبان دکل راولی نبی علیہ السلام تا برمائی و ما دا سی چل کری آقای نا نا دا دی سپین تار نموراد ورز دا او دا شان دا تور تار نموراد شپا دا کلم آقا مزان وشی رو جب ما تکا او دا شان تی کلا دا چربانگی صبح صادق اذان وشی دا سحری نروجه بندکا او نبی علیه صلات و سلام پرمائی وی زما امتیان بسی زما امتیان بسکار کئی چی آغا تعجیل بکئی پس پا پتور کی او سحور کل چی رو جماعت کئی پاگی که با هم تعجیل کئی او دا شانتی و پشمنی که با تاخیر کئی ما آخرت ما اخر السحور وعجل الفطور آغا زما امتی دا پاگی که دیر خیر دی پس وجه باندی چی دا کل پیشمنی کئی نو پیشمنی کی بدا تاخیر کئی سمر تاخیر بکی صحابی پرمائی وی نبی علیہ السلام چی کل پیشمنی او کو دمر تیم روز تازان تا پاتی و چی پرزو سایتون پا کیو سڑی تلاوت کی غالبا دس منت بارہ منت پاتی و دسی وقتی نبی علیہ السلام آغا پیشمنه کرده ده او رو جماعتی تا پا انتظار که نه دعاگانی گوالا چی کل رو جا ازان وشی داریک رو جا بندکا دا شانتی یهودیان دا دی خلاف دی یهودیان دا نیم شپیر اپاسی او رو تیو خری او مقامی چی کل رو جماعتی که خط یارشی نروست بیا آغا رو جماعتی کی نو نبی علیه صلات و سلام فرمائی جستاز دا پا دی که خیری لو فرمائی وکلو واشربو تاسو خورای اوس کوي حتا یا تبینا تر دې پورې چې ښکار شي لکوم الخیط الابیض تاسو ته هغه تار سپین من الخیط الاسود دغه تار تورنا من الفجر د سبانا. علماء کرام هغه دا هم ذکر کوي په دې ځای کې چې یو سړی دی او دس پی واوښتو یا دا شانتی جمعی وکړه او دشو او بیا را پاسه ده او ساری اذان شوه ده نو پا ده بانده سه خرج نیشته ده زکا چه ده بانده پا خوب کی اغا احتلام شوه ده یا ده کرواله کرده ده ده بوزه پا تین کی او روز تا بیا اذان وشو نو ده بیا غسل وکی صحابی را غله ده نبی علیه صلات و سلام تا ده چه خبره که نبی علیه سلام ورتوی ده کار خوزما سره هم که گیده تا چه کم خبره وکلا. نو فرمائی ثم تم صیام الى الليل بیا تاسو پرکی روزی لرا ترشپی پوری ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تاسو مباشرت مکوئی پدا سے حال کے جتاسو اعتکاف کون کی ای پجومات کی اعتکاف لس رجی دی نبی علیہ السلام ہر میاں ہر روزے کی آگے اعتکاف کرے دے وہ چکر اعتکاف کی نواز نچر تکور والے ہونے کی نبی علیہ الصلات والسلام قالا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راغلی دا خبر اتری ور سرا کئی نبی علیہ الصلات والسلام چکلا خبر اتری وشوی اغه سوال تا پوسونه وشو اغه بیبی روانه کړه خپل کور ته بوزي صحابه ولیدلا صحابه سیټ شو اغه کور ته بوته نبی علیہ السلام ور منډه کړه وای صحابه اسنه پزله کې مسرانه شو ګره دا زما بیبی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راغو استابره کی سبحان اللہ تابارہ کی دم پڑھنے کی سرا دیا وہ نانا شیطان دے شیطان پر دینے کی دا سی چلی گی نہ شیطان یجری دم کما یجریا دم لک سنگ چی تے انسان پر بدن کی دائینا چلی گی دا شانتی دا دا شیطان ہم پر دینے کی دا سی چلی گی نو اسی نا کہ شیطان تاس تا سو سو سا دروا چاہیے نو فرمائی ثم تم صیام بیا تاسو پر کئی روزے لرا ال اللیل تشبی پوری ولا توبہ شروع ہونا تاسو مباشرت مکوئی وانتو ما گفونا پدا زیحال کی جتاسو اعتقاب کون کے پل مسجدی پجمات کی تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی حدود پا قرآن کی دول الزل ذکر شوئے دے نو دا حدود دا اللہ تعالی دی فلا تقربوها تاسو منز دیکھی گئی دروجی ورز دا روج دا نواسی نو بی بی سور نز دیشی او غلطی در نوشی او کفارت دا مانی واوڑی او زکا فرمای علماء کرام دا پشان دشپن کی دے کررائی یرا حول الحما یوشکو ای قافیهی یوشپن کی دے دا چا زنگل تا دا چا وخو خواتا بیزی ساتی نو نزدی دا چی دا بیزی دا دی پر زنگل کی ورشی او پردی واخو خوری نو دا شانتی تا تا موی چی نزدیکی گا ما ور سرا اسی نستان غلطی وشی دیر نزدیکت ور سرا مکوا جیسا میوزی کواسی نو غلطی دا نوشی کپارت دا بانی واوڑی نو تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی فلا تقربوها تاسو من نزدیکی گئی دیتا دا شانتی پردی زرانا نا هم اجتناب وکا اسی نا غیتا چرتوانا گوری پا غلط نظر باندی دا غی خبری واوری اسی نا دا غیر خیالات ستا فضل کی راشی دی وجه نا فرمائی فا انما ها مثل ما ما ها کلا چی ستا پردی زنانا خیال لی پسوچ کی راشی نظر راش اخپل کورتا اخپلی بی بی سرم ایلاوشا اسی نا چی دا حرکت نور سیواشی او گناہ در نوشی نو فرمائی فا انما ها مثل ما ما ها دا غیر سر دیس دی نو آغا خود دی سر هم ور سر دی نولی پردو زنانه و پسی گرزه ولی زن پا گناه کی علمه او ولی زن زناکار جوڑه آغا زناکار زن نجوڑه چه خبر زندگی تباکی اخیرت هم تباکی دا اللہ فولی ولی ماته تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی فلا تقربوها تا سمنز دی که گئی دیتا کذالک آدارنگی ابین اللہ بیانی اللہ تعالی آیاتی فلو آیاتن لرا لِلنَّاسِ دَفَارَ دَخَلْقُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ دِرَ فَارَ جِتَاسُ زَان بَچْ قَيْدَ گُنَانَا بس پہ کرا برای تسیو ایمان ایمان آسان دے دا خواہ دی زین وست نہیں آنے لے رتشا رشوت بناخ لے رشوت بناخ لے زکا دے سر معاشرہ گندہ کی گی سنگا چیو ڈاکٹر پا پل قابلت بنے ڈاکٹر ای لزی نو دا شانتی که سڑے لالا و پیسی چالا ورکلی او آغا ڈاکتر شو پیسو باندی نو زما استا معاشره تبا و برباد شوا زما استا دا مریضان و خیال بنا ساتی رای که اپا پیسو ڈاکتر شده آغا با زما استا علاج سو کی دا شانتی نور قاضی قضاوت پیسو باندی ورته میلاو شوه ده نو دا قضاوت و شرما و استاز تا استازی با پیسو میلاو شوا نو دا غمبچی تبا و برباد لو نو فرمائی اے رشوت بنا اہلی علا بستا معاشرہ سٹ کی گی وَلَا تَعْكُلُ مَخْرَيَمْ وَالَكُمْ مَالُنَا فَلْ بَيْنَكُمْ فَمَيْسْ فَلْكِ بِالْبَاطِلِ فَبَاطِلِ طَرِقِ سَرَا وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ او دا چی ترا کاغی دی لرا حاکیمانو تا څه مطلب پیسې واخلې حاکم ته پیش کې تا د څه نوکری میلاو شي نو دا وای ته ډېر غلط کار کې دا کار مه کوه ولې دا کار کې وتدلو بها الی الحکام تدلو فادلا دلوی سپر سلام په باره کې راځي چې هغه بوکې ورکته کړه اصل کې هغه بوکې ته وای نو بوکې ته وای نو د حاکم د مشر سړي خېټ هغه بوکه ده ګورې کدی ته دې پیسې ورواچلې نو تا ته بیرته میلاوی دی نشي ګورې دا ډېره ژوره خېټه ده دینه ځان وساته نو تدلو بها الی الحکام نو ای تاسو راکا گئی دیلرا اولئی دیلرا حاکمانو لا حاکمانو لے اولئی نبی علیہ الصلات والسلام تبا صحابرات لو عباس رضی اللہ تعالی عنہ هم را غلے دے دو شانتی نور صحابر غلی دی ورطوئی مونگل سوزی پراکا مونگل نو کری راکا نبی علیہ الصلات والسلام ورطوئی لا نولی امرنا حازا من طلبہو وای مونږ هغه چاله مشری نه ورکو چې هغه زمونږ غواړي طلب کوي څوک چې غواړي هغه مونږ نه ورکو ولې دا په خپل راځي طلب کوي څوک چې مشارت غواړي هغه به ته نوکری نه ورکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما رسول غواړي نه ورکوم دا شان چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو سړی ته وایي تلا چې فلانی ځای کې گورنر شه هغه نه ځي هغه ورته وایي په زوره به ځي ولې تا ما له حاکمت راکوه چې ما له دې مشري خلیفه راکوه خلیفتوب زه دې مشر کولم نو ته به هم دا مشري کې عمر رضی الله تعالی عنه هغه په زوره باندې هغه سړی مشر کوي او چې هغه وخت کې مشري ستا جایز ده چې ته د هغې اهلیت قابل یې خلکو د پته نشته دی چې دا سړی دې قابل دی لکه یوسف علیه الصلاة والسلام هغه چې کله ورغلی دی هغه مصر حکومت کې هغه حکومت هغه مشر ته وای اجعلنی علی خزائن الارض ما په خزانو د ځمکه باندې وزیر کا نو زه په دې باندې ډېر ښه پوهېږم نو چې کله ته په یو کار پوهېږې نو بیا خیر دی که تا ته وزارت میلاو شي د هغې مطالبه وکړې نو بیا ستا دپاره جایز دي ورنا جایز نه حاکمانو ته لتاکلو فریقا من اموال الناس د دې وجېنه چې هغه دېره پاره چې وخوري یوه ډله یوه حصه د مالونو د خلکونه په دې ځای کې به ډله معنا نه کې ځکه دا معنی غلطېږي نو صحیح معنو ته کوشش کوه چې کله په ځای په مقصد باندې نه پوهېږي ځان پوهې کوه نو هله به ته په ترجمه باندې پوهېږې د هغې د مقصد نه به خبرې که ته داسې معنا وکړې چې لتاکلو فریقا من اموال الناس دې دپاره چې وخوري یوه ډله د مالونو د خلکونه نو څه مطلب نه دا معنا غلطېږي یوه ډله معنا اصل کې دا ده دې دپاره چې وخوري صحیح سا د مالونو د خلکونه مالونه راوړي هغه د هغې قابلیت په تا کې نشته دی او ته مال وروړي او ځان ته هغه نوکري راچې ځان په هغه نوکرۍ باندې وراچې نو دا ته ډېر غلط کار کې لتاکلو دې دپاره چې ته وخورې فریقا من اموال الناس حاکم توي مشر توي سيسا د مالونو د خلقنا بالاسم په ګنا سره د چا مال وخري اي اموالكم بالباطل اي مال اهمالا يهل شرعن شريعت نا غتا د جائز نه دي اوتي خري نو وتدلو بها الى الحكام دا جتا سوي سي غا حاکمانو تاله تا کولو دره پار جي وخري فریقا من اموال الناس یو ایسا د مالونو د خلکونه بل اسمی په ګناه سره و انتم تعلمون او تاسو پی خفویږئ چې ګوره دا سړی د دې قابل نه دی او پیسې د هغې نه واخلې د غریبانو مال خوري نو الله له به څه جواب ورکې د خېټې نه دې کویه جوړ کړی دی دا حرام ورته وراچې نو الله له به ته څه جواب ورکې بس بیا احل لکم حلال دی ستاسو دفارا لیلت سیام اغشپد روجہ کی اربسو جمع کول الان سائکم دا اخبرو بی بیانو سرا هن لباس لکم دا ستاسو دفارا لباس تے ستاسو دفارا پردہ دا وانتم لباس لہن لا تاسو پردہ دیو دفارا علم اللہ نفویشا پویشو اللہ تعالی پویو اللہ تعالی انکم پتاسو باندی کنتم تختانونا چی تاسو وی خیانت کون کی انفسکم دخبرو زانونو سرا فتاب علیکم اللہ مہربانی وکل پتاسو باندی وافانکم مافی وکل تاسو تا فالآن باشروهن نوستاسو مباشرت کوئی وابتغو ما کتب اللہ لکم لٹوئی آس چی مقررتیا کرید اللہ ستاسو دفارا وکلو وشربو او خریوس کئی حتا یتبین لکم در دې د پاره دې د پاره وقولوا خري واشربوا سكي حتى يتبين لكم تردي فور جكار شتا ستا خيط الاسود خيط الابيض وغصب صادق من الخيط الاسود دغتار تورنا دغشتي تورنا من الفجر دسبانا ثم تم الصيام بيتا سبركي روجي لرا الى الليل ترشتي پوري ولا تباشروهن تاسو مباشرت مکوئی وانتم عاکفون پدا خیال کی جتا سو اعتکاف کون کے بالمساجد فجمعتنو کی تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی فلی دا اللہ تعالی دی بریدون دا اللہ تعالی دی کستا برید سوکویسی نتا سمر قاری کی سمر جنگگر کیا غی سرا نوری دا اللہ بریدون اوڑی دا اللہ پا بریدون کی گوتی وے فلا تقربوها نومنیز دیکھی گئی دیتا کزاری کدغرنگی یبین اللہ بیان اللہ تعالی آیاتی فلا آیاتنا للناسی دفار دخلکو لعلهم یتقون دیر فارا جتا سوزان بچ کئی دگنانا ولا تاکولو مخری مالکم مالو نخفل بینکم پمیسفل کی بالباطلی فباطلی طریقی سرا و تدلو بها الالحکام او مولان دیکھوئی دیل را حاکمانو تالی تاکولو دے دا پارا چوخری فریقم من اموال الناس و ایسا دا مالون دا خلقونا برسم پگنا سرا و انتم تعلمون حال دادے چھتا سخفوئی گئی او حل لکم حلال دستاسو دا پارا لیلت سیام یغشپ دروجی الرپسو جمع کول الى نسائکم دا قرب بیانو سرا هن لباس لکم داستاسو دا پارا لباس دے و انتم لباس لہن تاسو لباس دیو دا پارا علم الله فوی والله تعالی انکم فوی والله تعالی بشک بتاسو باندی کنتم چوئی تاسو تختانون خیانت کون کی اور بسکم دقلو زانونو سرا فتاب علیکم اللہ میرا بانی وکلا بتاسو باندی وافانکم و تاسو تے مافی وکلا دا تیرشی گنا فالآن باشروهن نوستاسو مباشرت کوئی وابتغو لٹوئی ما کتب اللہ لکم آو چی مقرر کری دی اللہ استاسو دا پارا یا دا چی اللہ تا پارا سمو قرر کری دی لیلت القدر پشپا بانی دا غکول کال لکل ستا کی گی جستا مرگ بکلی ستا تا بسقی زم بیماری رازی نو اغلطوا دا اللہ رضا لطوا تو وابتاو لطوا ما کتب اللہ لکم آو چی مقرر کری دی اللہ استاسو دا پارا وکلو خوری وشربو او سکی حتی یتبینا تردی پوری جخکارشی لکم الخیط الابیدو تاسو تا اغتار سپین من الخیط الاسودی دا اغتار تورنا یعنی شپین اورز تاسو تا کارشی من الفجر دا سبانا سماتیم سیام الاللیل بیا تاسو پرکوی روزی لرا ترشپی پوری ولا تباشروه اللہ تاسو مباشرت مکوی وانتو ماکی فونا پدا سی حال کی جتاسو اعتکاب کیے فی المساجد پجماتنو کی تلک حدود اللہ دا فلید اللہ تعالی دی پرا تقربوها تاسو منز دی کی گئی دیتا کذالک دغرنگی ابین اللہ بیانی اللہ تعالی آیاتی آیاتنا فل للناسی دفار دخل قول اللہم یتقون دا دی دفارا چی دیو زان بچ کی دورنا دا گنانا ولا تاکولو تاسو مخریم والکم مالون فل بینگم بمیس فل کی بالباطل پناروا طریقی سرا و تدلو بیها الالحکامی او مرا کا گئی دیل را حاکیمانو تا مولی دیل را حاکیمانو تا لیتا کلو دید پارا جوخری پریقا من اموال الناس یو ایسا دمالونو دا خلقونا بل اسم پگنا سراوان تم تعلمون حال دا دیتا چپیئے گئی.